मैं भी तेरी तरह पत्थर की होती। मुझे क्या मालूम आज क्या हो गया। आज फरहाद हमेशा के लिए खफा होके चला गया। अब वो कभी नहीं आएगा। जाने वफा।